قرآن محترم عارضن کو دمولانا مبتی مجتبانے سے دور تفسیر قرآن دا پانچ نمبر کی سج چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پو 1927 کی شہر ندید ملاوی دو پتر ایسات ای اشاد توحید سنت کے ساتھ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدے میں چوک جانگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بیا د قران مسله چې د قران تلاوتونه کوه قران لخل کو ترغیب ورکوه د قران درسونه کوه بیانونه کوه خو چې مسله د توحید پکې نشته نو نشته بیا هیڅ نشته بیا د قیامت مسله د قیامت ته خلق را بلا قیامت باندې ایمان ناړي دا او کې هغه کې خو توحید منلو نشته دی نو د قیامت د مسله څه فائدہ نشته دارنګ جهاد شو دارنګ انفاق شو دارنګ آداب او تنظیم شو کدی نه نی او توحید یی نو بیام سنا سکارو شته بیام سنا سو شته دی خو کچر تا کی توحید نی او دا ټول جنو اس نشته نو توحید د دې ټول مسلو سردار دی د دې وجنا زما استاد نیلویس ابراهیم الله عریب فرمایل چې د قران موضوع دا التوحید و ما یتبعه التوحید و ما یتبعه توحید او نوکران ده توحید قرآن سو بیانی توحید بیانی او آغا مسئله بیانی چه ده توحید ده مسئله نوکران دی که پیغمبر ده نو آغا ده لا اله الا الله نوکر ده که قرآن ده نو ده لا اله الا الله نوکر ده که قیامت مسئله ده لا اله الا الله نوکر ده که جهاد ده نو ده لا اله الا الله نوکر ده که انفاق تنو دا لا اله الا اللہ نو کرده دا طول دا دیل نو کران دی نو التوحید و ما یتبعه نو دا ضروری مسئلہ دا دا اللہ دا یووالی مسئلہ نو دا اللہ دا یووالی مسئلہ چکای نو دا دی مقابل شرک دے دا دی مقابل شرک دے رنا پی جانی نو تیارو بدل چپو د تیارو چپو بدل مخوالی نو ال برانا پیجنی کتا تیارن پیجنی د رنا نه پیجنی نو خام خابا تیارو او رنا دا یو بل ضد دی یو په بل پیجندل شي یو په بل پیجندل شي رنا به هغه سوک پیجنی چې هغه تیار پیجنی چی تیار نه پیجنی رنا پیجنی بیانو نبو چی دا با مست شهید انو اوس یو سڑه ده و نابینا ده ناغه تا وای تور سنگه سپین سنگه ناغه تا خطول ملک تور تور ده نو اغه تور و سپین فرق نیشی کوله زک اغه سپین نده لیده نو تور بسو پیجنی اللہ سنو مات چه پیداوی لاس خمی و دقا خموی پی لاس می مات سو خوشک می او اتا کنا خکر که چه لاس منده ل ویدا چې دې ویدا بتا دا ویدا بتا څنګه نو غوته دا چې دغه کې خو دا چې الله شنو ویدا سي ویدا بتا دا سي ها په الله صلی الله سو وینا دا بیا نو خر مو یسنه چې مارای کی مون خلی ګره نو هغه خو یې کدا څه شي دی ګنه نو دا تور او سپین فرق حال سو پیجنی چې مخ کې تور لیدل نه اوب سپین فرق پیجنی نو دا دا چې دې د پاره نشرک رات کول ضروری دی شرک ای صدارای ته وای شرک ای صدارای ته وای حصداری یو جائز ده او بل ناجائز ده نو کاروبار کې سړی د بل شریک شي او حصدار شي جائز ده کاروبار کې حصداری کې مال کې لګیا شي زمکو کې شریکت ته کور کې شریکت ته دا شریکت جائز ده د اسلام خلاف نو شریکت ناجائز ده خود دل تا کم شرک مراد ده دل تا شرک آغا ده چې د توحید مقابل لے د الله د یووالی مقابل دا شرک دے د شرک تعریف څه دے شرک څه ته وای شاه عبدالعزیز رحمه الله شاه عبدالقادر رحمه الله محدث دهلوی موزه القرآن کې د دویم سپاری ولاتن کے حل مشرکات دغه یاد دلان دی هغه ذکر کوي اوګدا حاشیه ده. نو هغه وای وی پہلے مسلمان اور کافر کے درمیان نسبت ناتا جاری تھا, اس آیت سے حرام ٹہرا. اب اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. نبیا وہی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے, شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. اگر وہی شرک دے تو وہی چھے دا اللہ رب العزت یو صفت پا بل چاہ کے اگن لے شی ٹول ٹول نا چھے ٹول صفتوں نے دا اللہ براڑی اور ٹول با بل چاہ کے اگنی نا, بلکہ شرک دا چھے دا اللہ یو صفت اگر پا مخلوق کے پا بل چاہ کے اگانے نو دی توے لکی گی شرک, اگر سڑی توے لکی گی مشرک, اگر توے لکی گی مشرک. نو شرک دا اللہ رب العزت صفت پا بل چاہ کے منل. امام ابن قیم رحمہ اللہ اگر شرک تعریف کئی نونیا کی, نو آغا ہوئی فاشرکو فہوا توسل مقصودہ, فاشرکو فہوا توسل مقصودہ من الزلفا من الرب العظیم الشانی, اشرکو فہوا توسل مقصودہ. شرک چھے کم دے نو داستا چھے دے دائیو توسل لے دائیو ذریعہ رو ٹول دی. فہو توسلن مقصودہ الزلفا من الرب العظیم الشانی, مقصودہ الزلفا من الرب العظیم الشانی. چھے دا دستی وسیلہ رو ٹول چھے دے ہوئی زب دی باندے اللہ تا زان نزدے کوم, زان اللہ تا نزدے کوم. چھے دا زمانگ بابا دے, دا زمانگ مشر دے, منگ بغیر دا اللہ نا اللہ تا بغیر دا دا تعظیم نرسیدل نشو. دا دا شرک اولانای پونای وا ملل و نحل کی شارستانی اغام ذکر کئی چه خلکو با داویل چه ان نفوسنا نجستن, زمنگ بدنونا پلیت تی, نو منگ نیو لائق چه منگ دا اللہ بندگیو کو, نو منگ با دا دخکتو بندگیو کو, از اخکتا چه خوشحاله شی نو اللہ بسه شی خوشحاله شی. پا دی بانده اغیی لگیاو او شرک دنیا تراغی. عالمان ذکر کئی اول شرکن تطرق العالم, اول اغا شرک چه عالم تراغل ده اغا شرک ده پا نیکان و بندیانو, چه نیکان بندیانی دا اللہ سر ایسادار کرل, نیکان بنیان دای دا اللہ رب العزت سر ای صدار کریو. دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی پینزه کسانو سو پینزه نیکان عالمانو ود یغوس یعوق نصر سوا, دا پینزه نیکان عالمانو دا خلق له اصلاح کولا مسالې به وت کولې بیان به وت کو چمړو شو خلق ور پسې خپاو. وګدا واقعیا دا شیطان خپل زایومون ته اوراغه وت وی دی له فټوان جوړ کئ, څه جوړ کئ فټوان, او ځان سره کی دی فټوان جوړ کئ ځان سره کی دی وخ پو خو ته ګوري, نو صرف تاسو باغ زوړ یاد تازه کیږي نور څه نه, نور ورته سونه وی وی وقت پوخو تا گوری نستا صبحیات تازه کی گی. شیطان خوچه کمدنو دی انجیوز وارانا پا خواده دی خوچه کمدنو دیر اگده من صبح جوڑی, اگده من صبح جوڑی خلق کوئی انجیوز وارا سکی نا شیطان پا سوونو کالا مخ کی و من صبح جوڑا کی وی زمونگو تا ستلوار دا او بشی که خیری. انجیوز وارم دا شیطان سبقیان دی دی دا غیر سبق ویلی دی دی دیر اگده من صبحی چی اوس نیوی بل کال بشی بل کال نی بل بشی دا بمڑشی دی نورو که بشی کنا ایسو ستڑی کی گی خونا وی نور کی وشی نور کی وشی زمون کو مسلمان گمراہ کول مقصد دے کدا اوسنی گمراہ انی شنو رسنی بسشی گمراہ شی ڈیر پوک دو باندی نو دام دا شیطان منصوبہ وا آغا پیڑای مکمل ختم شو دوم را صبری کڑو آغا مشران پاغا وقت بدخل کو عمر لگو دور بنو دا سی تسوا کالا نه سوا کالا دا سی عمرو نبو نو چه دا باباگان طول سو شو ختم شو مل شو نور راو چد شو نور راو رسیدل نو آغای تاوی شیطانو تاوی ویاسی تاوستا پتا دا چه دا پتوان دل تسل پراتی دی تا سپاتر دا پتوان دل تسل پراتی دی بوتو اینا وی دا ستاسو مشران چیو که نا ستاسو اغا مشران آغای با دی تاوی و دی بچا تاوی اللہ تاوی نو بس کار باوشو نو کار باوشو نو پا دی طریقه پا که شرک وردن نکه تاسو دی تاوی دی اللہ تاوی پتوان میدان لمخی تا که خودل نو اوی غلازه پتوان مخی تایخی و نو اس خبر ده خبر پتوم نیشته سڑیم خاری شده ده او اس خبرونو تا پراتی دی دادا نو شرک اگه پا دی طریقه بانی دنیا تراغه اولو شرکین تطرق العالم اول اگه شرک چی دنیا تراغه لده اگه شرک ده پا نیکانو بندیانو نیکانو بندیانو سره صداری جوڑول نو دا یقیده وا او پا دی طریقه نیکان بنیان دا اللہ سری صداران کرل بیا سب کیو لگی دل نو فرشتی ای صداران اکڑی اری تاوی مشرکین بالملائکہ فرشتی دا اللہ سری صداران اکڑی درم زنیو لگی دل نو پیریان دا اللہ سری صداران کرل پیریانو ماماگانو ماماگان دا سمگ دا کمی ماماگان شو سی مسلمانی دا ماما چا تاوی ماما پی جنی کنا ماما خود مور سو توی روڑ تا کانا نولی زمانگا مین نی پیرائی ویسو پیریانو ماما گانو تا زفرا کرده واقعی منگ لغفلا کرده راکی دای زن لپزورا ماما گان کرو دا تیاری در خودشتی که زمانگ ماما گانی ماما گانی دی زمانگ ها مسلمانانی نو پی اسلامی طریقه هم رونه دی پی اسلامی طریقه هم سدی رونه دی اچه کم کاپیر دی کانا نو لکسنگا اونچو بوش دشمن نی داغ شاندیم داغ دشمنان دی واسم پینر سی کنی منگ بدل اوچه تورا خلاص کردی و دی ربان خودشتی که ورسی چه منگا پا توحید و پا قرآن کلک که خودشتی که دی ربان دی واسو رسی ولی منگ سر نیکان پیریان نیشتی سو زمنگا ملگری مشتی کانا آو کانا آو یری که تینا مخا کلک خبر کوئی آو تاسو بایی کن چه اس پا غی یوری اسم شراق پر آو گردهی لکا کانا اسم نشی کوله مده یری که ما نو پیریان ما ماگانی صداران کل مشرکین بل جن ده پیریانو ی صداری او دا دیر زیاد آوا دیر زیاد آوا او پیریان آغای دا خلق و عقیده دیر پا گنده و طریقو بانی خرابولی انشاءالله و رحمان صورت انعام اوزنو زهینو که به تشریح راشی چه پا کم طریقه پیریان عقیده خرابوی دا سبر سکنه خرابوی تا تا با اوی اول با تاویزونو که پیریان بیا به استاد کور پانغری که خخ کی بیا به دا تا اوی چه دا بامخیل و بابی راو باسی نو بامخیل و بابی دا پا تاویزونو بانی پویا کرد اللہ صفت تیغی لور که نو کاپی رکده نو بیا براشی دا بامخیل و بابی تا با اوی وی پانغری که پراتی دی پانغری که پراتی دی نو بیا براشی دا سرا نو اقا به دا راو باسی خپل خخ کردی اومو او لڑا لغی تا اوموی او بیا دا سرا لال راوی استل دلوم دا دا صد پارا چستا عقیده خراب کی چاگه کوردی و منتر راو باسی اکوردی و منتر راو باسی اکثر پیریان تاویزونه کی تاویزونه اکثر پیریان کی او کورونو که روانه پیریان راولی وی دا در خواخی در بانده اکرل سخر در بانده اکرل دار بانده اکرل چه دی پخ پل میانس کیو جنگی پل میانس کیو جنگی نو مشرکین بل جن پیریانو ی صداره شورو کرده او سالورم اغاو چه صداری جور کرده نوارا و سپوگمای ستوری ده ده اللہ سری صداران کرده نوارا سپوگمای ستوری ده تویلی کی گی مشرکین بل کواکب دا سالور قسمه مشرکانو بانده قرآن رد کی سالور قسمه مشرکان دی نیکان بندیانی صداران کول فرشتی صداران کولی او دارنگی پیریان دارنگی ستوری مظاهر پرستی مظاهر پرستی دا سالور قسمه مشرکانو نو ددی دا شرک سنگاو شرک ددی اغا اول پا دو قسمه یو دا زړه شرک او بل عمل شرک دا زړه شرک تا شرک اعتقادی وی چه عقیده دا دیولاری چه دا اللہ یو صفت چالاور کی تفصیلی کوم چه عقیده لری یقین د زړه پوخ کی چه لکه څنګه الله رب العزت دا کار کول شي نو فلان کیم کول شي الله په پټو پویږي نو فلان کیم په پټو پویږي الله ایم کی فلان ایم کی دا سه دې ته ویل کیږي شرک د عقیده شرک اعتقادی دویم دې شرک عملی شرک د عمل کار کار د کوبر دی اگر چې عقیده پی نشته که عقیده پی ولر الله نو چورلټ کافر دی شرک عملی شرک فعلی لکه خلق وی اسیو مثال به ذکر کوم د خلکو یو عقیده ای د نفرت عقیده یا د سپیروالی عقیده د پلانکی په مخ را پاسېدلې ما نو داسې داسې وشو اوس د دنه تاسو کجې تاسو مقصد دی کده دا مقصد چې د پلانکی زما د نفع او د نقصان ذمہوارو نو کافر شو کنه خو عقیده خدا نی خو اسې د کې سپیرتوب غنی نور مالک د نفع او د نقصان څوک غنی الله نو دا خبره خنه ده دا شرک تتلون کې خبره دا خبره کول په کار نه دی یا لکه اوسړې دې چاته سر په سجده کې خود سارے چاہتا پس کی خود پس سجدہ کی خود اس تپوس تناو کا تا سر پس سجدہ خیدہ خود کو پر کار دے اگوی زما دا غرز ندے ماسی عزت والا کو دا منن مقصد چھ دے زما دا فائدے و دا نقصان زیموار دے دے زما پا حالت پوئی کی دا غرز میں ندے خو صرف او صرف دورا میں کولو چھ دے عزت میں کو سر میں ہوتا کی خود نو لوی گناہ دے انتہائی غٹ گناہ دے خو کافر ندے دی طویلے کی شرک عملی دا عمل شرک یعنی کار او خبره ظاہر کی دو کفر خکاری ظاہر کی دو کفر خکاری که عقیده پی اولاری نسکی گی کافر کی گی عقیده دیم انشاءاللہ پورا وضاحت دا شرک فعلی پورا وضاحت با صورت مائدہ کی راشی خدا دا صرف استلاحات دا مخ کی نذکر کم آقا دا کسی بیادا دے وضاحتو نو کم نلوی لانجا بھئی شرک فعلی دا اتوی شرک فعلی شرک اعتقادی اغیل راشا دا اللہ رب العزت صفت بل چالا ورکول عقیده پا دے گانل او یقین دا زڑ پا دے بانے پا خول دا اللہ او صفت بل ورکول دا دا عقیده شرک دے دے کی اڑو انتظاشتے نا دا چورلٹ کو پر دے دا پا یو دا دینونو کی چطر آشوے نا دے چی دا اللہ او صفت تے بل چالا سکڑے شی ورکڑی شی دا چرت دین کی روا شوی نده حرام دی او حرام او لوی گناه دی دومره لوی گناه دی دومره لوی چه دی لوی والی باره که لگ دا قرآن سیلو که چه صرف دا شرک پلیتی خکار شی چه دا سور پلیت تی سور پلیت تی سورت نصار آوالوی لگا آیت نمبر اتسالوی اختم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقين الله نبخي دا چې صدر جوړ شي دا الله سره چې دا الله سره صدر جوړ شو نو دی الله بخینا بالکل بخنه نشته چې دا ګونه ځان سره وړو نو هميشه کافر هميشه جهنمي هميشه په جهنم کې پروتي اوم دا سی بیا ذکر کئی یو سلش پاڑا سم کی چه ان اللہ لا یغفرو ایشرا کبی و یغفرو ما دون ذالک لمن یشاء 116 یقیناً اللہ بالکل بخانا نکئی دا دے خبری چی صدار جوکڑی شی دا اللہ سرا دا اللہ سر دی صدار جوکڑی شی دا دے خبری بخانا اللہ بالکل نکئی بالکل اللہ سر نکئی بخانا نکئی مجدد الفسانی رحمہ اللہ مکتوبات کی اوزائی کے ذکر کئی چھے دا عقیدی معمولی نا معمولی دا عقیدی دا معمولی نا معمولی نقصان اللہ نا معاف کئی پا عقیدہ کی دا طور پوچھے گونتے نقصان سشو راگن دا اللہ نا معاف کئی بلکہ دا غیر بارہ کے سورت بقرہ کے ذکر کئی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کزړه کې وڑا عقیده پټه ہے کغه ټا عقیده پټه ہے خدای به سر الله سکی حساب کی. نو د عقیده معمولی نه معمولی ګناه الله نه معاف کی، او د عمل د لوی نه لوی نقصان کده الله خو غشینو معافی کی. دا نه چې تکیا به لګای چې معاف کوي به مې نه، تکیا به نه لګای. خود عمل نلوی نلوی نقصان کد اللہ خوغشی اور رحم پہ جوش کے راشی، نو اللہ رب العزت پہ معافیو کی، اللہ دی منگا ٹول معاف کی. خود عقیدی معمولی نہ معمولی سورے اغم اللہ نہ بندے لاری معافی نشتا دے. نو دی وجنو اللہ یغفر، بالکل اللہ بخنا نہ کی ایو شرکا بھی چدا اللہ سر دی صدار جو کرشی. سورت مائدہ کی ہوئی آیات نمبر 72 دعاوی آئیم. وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبداللہ، او ویلوی صلی اللہ علیہ السلام یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل بندگی دا اللہ او کئی چه رب زمانے او رب ساسو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقینا شان دادے چاچی صدار جوڑک دا اللہ سرام، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً آرام کردے اللہ پد باند جنت، جنت پہ آرام دے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً آرام دے پد باند جنت، جنت پہ آرام دے. سڑی ازا جنت تا بنی دیتی پر بزان لوگو چیلم کئی کنا، سڑی دا خوبو چیلم نی وی آبائی تا چاوی یا آبائی تا چیز دوزخ باندې پول لے پولی سیراتو تا ہوئیو دو ویختنا نرے دے دو تور نا تیرے دے دو تور شپینا دیا تور دے او پاگی باندې پوری وطل گواڑی وی بچے وی زمون کو چکم دینو یو پیالے شملی دی دی غاڑی تا بے توم نکو کنا وی دی غاڑی تا بے لانگو کنا یو پیالے و یو جام شملی دی دی غاڑی تا بے لانگو وا غاڑی تا باڑو زونا کنا نو دا پکی نشتا دے چه تو ازمان او بچی لم دی دی غاڑی تا بے کم آ غاڑی تا دی نوی وما او آو نار زائد دے دے اور اور تا بزی التبالتالو کو کنا فہی آجام ارتالو کو چی بھائی منگ نزو خپی بک لکی کو چی نزو او بس مدوزاق تا منگ سنگ بوزی منگ بخپی کلکی کڑی منگ بزو نا ویسا وما لظالمین من انصار نشد دے دے ظالمانو دا پارا او دا مشرکانو دا پارا اس سوکم دادی گنانگار دے نو کی دیسی سوکم دادی ہو کی او سوک والا سفارشو کی پیغمبر والا سفارشو کی استاذ والا سفارشو کی نیک عالم والا سو کی سفارشو کی خوچ شرک شو نو شرک کے بیا سفارشو نوم نشتا دے وما لظالمین من انصار او نشتا دے ظالمان دا پارا اسو کم دادی سورت حج گو رہی واللہ سمسی پارا سورت حج آیت نمبر 31 یو درشم حنفاء للہ غیر مشرکین بیہ حنفاء للہ شیطا سو یو طرف تا دا اللہ نوی صدار جوڑ ان کی دا آغا سارا اس صدار و سارا جوڑ لکی ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء چاچی صدار جوڑ کا دا اللہ سارا فکانما خر من السماء نو لگا چه ده پریود ده بارانا فتختفو تویر نو اشلاو دلارا مارغانو اشلاو دلارا مارغان او تاوی بیر ریح یاو غرزای دلارا سیلائی فی مکان سعیق پزای جوار که پجوار دای که وزای خنیخ نیشی بیا در ریدونی ختم شی مشرک دغشان ختم شی در ریدونی ده ده عمل اصلاح بیا نیشتا ده چه به شرک بانده مر شو. نو دادا شرک دوم را پلیت عمل لی پلیت عمل لے نو دا انتہائی گاندہ دے انتہائی گاندہ. دا دی شرک اعتقادی غٹ سو قسمون دی چھے عام خلق آغا صفتونا دا اللہ بل چالا ورکی اسے تفصیلن دیر زیاد تی تفصیلن دیر زیاد تی خور رجا او واپسی طول دی سلور رو تکی گی نمونگا استادانو سلور ذکر کردی دی آسے حجت اللہ کے شاہ سے ابراہیم اللہ دیر ذکر کردی دی دارنگی تعلیم الاسلام کے مفتی کفایت اللہ علیہ رحمت اللہ اغم دیر ذکر کری دی خو چھے پلندو اوال نسلور کی گی اول چھے سڑے چاہتا آواز کئی پا سختو ہے کیا پا تکلیف کے یاد آغد پارا سمانختا کئی نظرانا و شکرانا کئی ند آغد آقیدی چھے دے زما پا حال وانے عالم دے شرک فی العلم دا علم صفت دا اللہ بل چالا ورکول یو پا اسباب و علم دے سبانے پا اسباب و علم دا خوشتا دے کنا لکه اوس دیر مسئلی وی چه منگ او تاسو داغی نه نو خبر او چه اوس در سوشو نه داغی نه منگ سوشو خبر شو کنه نه دا خو پو پو غیب و منگ پویشو خو پا سبب پویشو کنه دا دا اسباب و علم ده یا او سڑه ده او پا لر ازای که دا در زمون پا افم بانده او ری او اغا بار راو تا او چا تاوی چه پا سلیم خان که درس که ده او دادا بیان نن کو سڑیو تے سڑیتا تے سپتا دا اگو تے زبے تا قسم خرم چ داسیو تا سب سوچ دا سڑے پٹو پویگی دا خود پٹو پوے نہ دا خود پے فم باندې واری دنو دا سبب دلان دے علم دے پدی باندې سڑے سکیگی پویگی دا عام خلق لشت دے بی اسباب علم سنگا یلکا پس سبب باندې پویا پس سبب باندې دا چر گو پویگی سنگے نپوئی چرگا آگا تجربہ دا آپ آگے باندھے ناستی صحیح دیکھا نا آگے باندھے ناستی سو رج پا گئے باندھ کی نی او بیا شار بھی آگے سکی او شار بھی میں بیا تو غوگ نزدیکی چھ دند اپ کے حالات سشو دا آگا پا سبب باندھ پوئی گی مجھے پوشی چھ اس پکے چھ کم دنو دند کا کار خشوے دے خشوے دے جوڑ شوے دے پکے نو یو اب کزا لٹک پور کی چھ کم دن آگا سوری خود دور تجربه ول الله ور کړی دا چې دا غستر کا بچکی دا غ مخو کا بچکی دا غ سر بچکی دا څه ځای هغه ماته کی چې ټک دا غ سر په کیسی شي راوزی سر راوزی او بچی دا غ نه هغه نه شي بار راوزی خدا پاس بابو باندې دا بیا اسبابو دا پاس بابو باندې دا نو اسبابو علم ځان لشه دی بی اسبابو علم بی اسبابو پویدل پپټو باندې دا صفات چا دی الله پدی بانے بل سکنو پوئی گی تا چی چکم دنو دیوال ڈکڑ دے چیر مشکل کا حال او ہر تمنا پوری او ایمیوب سوابیری ایمیوب سوابیری او ہر تمنا حال او ہر مشکل کا حال او دے چکم دنو راش او زبا توی پورا پورا آلو آما تر سشی نالو آئے گوتی پیدا سی جوڑی کری دی اے جوڑی کری کنا مطلب زبا تا سن آلو آما اے تلی نبا آلو آما اے تلی نبا پیغمبر علی علنوی چه سڑه چه کمدنو یهودیو او اغرب غلانه وکڑه و نبی علیه السلام هم من نبی علیه السلام نبی علیه السلام اراده وکڑه چه دی یهودی لاسپری کی حالانکه اغرب غلانه وکڑه غلا منافق کرده و نبی علیه السلام ولی تاله نکاته نوی پلان که نوک گوری نو نوک که غل معلومه ولی دا نوک که ٹی وی ده چه دا نوک که کمپیوٹر کمره لگه دلی و چه ده تاله غلا کولا او اغرب عرص پا دا نوک کی نبی علیہ السلام علیہ نکاتو نبی علیہ السلام علیہ نکاتو تلی کی نبی علیہ السلام علیہ نکاتو چھے میاش نبی علیہ السلام پریشان ہو چھے پا ایشی ابا ایبان تحمت لگی دلیو میاش پریشان ہو دا ایشی ابا ہار رک شو نا اولی پا نوک کی نکاتو اولی پا تلی کی نکاتو دا توری ڈا کسلی دیو دروغ دی توری ڈا کسلی دیو دروغ دی کہ اصدیوی غل پی معلوم شو غل پی سشو معلوم شو پی غل نو جادو بے کڑی سبے کڑی جادو او جادو آرام دے جادو کون کے اکثر کافی ری زنی پکی لگا گزارے کی خواہ گزارے والا پکی بہت دور نی اکثر اغسی کافی ری نو تا دخ پل ایمان محافظ دے او کتا دخ لا محافظ دے تا دخ پل ایمان حفاظت کئے غلا کا معلوم شو معلوم دے سی کنا معلومی گی ندی معلومی گی دائم مصیبت تاوی زمان پی کار کی گی نو کار خوب زنام کی گی کار خوب غلام غلط دا دا شرک پی العلم دا اللہ یو صفات تے علم پویا پپٹو باندے دا ورکول سڑیو ناستو ما سرا خبری مسرکولی لگیاو داسیو پلار دی داسیو داسیو داسیو نمارتوی آغا خو خمائتاسو تاروسو پوری پر شایرانو که اغا پنج پیری بانی مشور کرو تاو دا خبرا نمانلا خبرا مولمائی نمانلا ایمان آغا چو دا خبرا تا خو خیز زمون خوشناو کنا خبری کولی مارتوی دا سنگ چلوی زمون پر محله که جی خضا دا او هغه چې کمندونو داسې داسې غلا معلومه کوزه ګرځي داسې کوي داسې کوي ما ورته وی مې نبی عليه السلام په زمانه کې غلا شو وا هغه نو معلومه کړي نو ما داسې چللې وی اصل کې دی جوګ پوخ کړي دی خلکو سو پوخ کړي جوګ پوخ کړي نو ما دا جوګ چې دی پخاو جوګ چې دی پخاو نو ما دا څنګه چللې ما وی چې دا چټ پر راځي ما جوګ چدی پوکړ نه ده نبی علیہ السلام نه پویدو سپای وی او کنه وی پدی نبی علیہ السلام نه پویدو وګوره سمې ولا څنګه سم کړو وی جو خپلی تلم نه نبی علیہ السلام پلی تلمونه نه کولو نبی علیہ السلام پلی تلمونه نه کول نو لته پلی تی مسلمان خو پاک دی کنه دی هم پلی تلم نه کوي نو کفرز کې سړی وی چې جوګ پوکړ ده پلی تلم یې پوکړ ده نو مسلمان به پلی تلم نه او د جوګ نه ځان ساتي اب هغه لنی زی لگا اول خو دروغ دی کیږي پینا خوک چرتا شیوم آنو پلیت علم دے جادو دے دے پیریانو پا ذریعہ باندے با یا با نور سا دے شیطانانو پا ذریعے او کافر کی گی پی سڑے منون کم کافر کون کم سکی گی کافر کی گی آن خبر دا غدا آنو شرک فیل علم دا یوی دا اللہ یو صفات دا علم اغبل چالاور کول سپو باندے اغلا معلوم السنگ دی ما تر دے پتہ نشتے دے ویس اغلا پی معلوم شی و خبر ادا دا چې سو خبریم در اختیار و آوره دی خصو خبریم مسئله دروغ و آوره دی چه دروغم دی دیر کارتا یا پاک باز سڑه آغر از ملگری کسا کولا چه زمون پا محله که انتهایی و پاک باز سڑه او انتهایی و خسڑه پاقه بانه چه کمدن سپیر آغر سپی پیو دره دی حالان که چه دا اغلا که اون که دا چانه چه اغلا شو اغم چه دا سپی دروغ ہوئی دا سپی دروغ ہوئی نو دا ٹھیک دا کچھ بوئیں یا سیس فاصلہ کے معلوم کی دا غسیز بوئیں دا سپی قوت شاما انتہائی تیز دا دا دا قوت شاما دیر زیادہ تیز دا او دا غا خاص بوئیں والاور کی اول چھ دا قتل کمزائی شوی دا ہم دا کنا چھ قتل کمزائی شوی نو آغا زیر راولی او آغا وینہ پہ وینہ والا پوزا پوری اومگی او اک بوئیں بھی آغا سپی معلومی چھ دا کمزائی تتلے و دا کمزائی نا دا غشو خدا خبر دا کپ معلوم شی ہم نو اسلامی سزا پی نیشی ورکولے کے دلے دا خبر دا اسلامی سزا پی نیشی ورکولے کے دا غل نا پی لاس نیشی پری کے دلے دا غل نا پی مال نیشی راغستلے ہاں کو نور گواہان پیش شی نور گواہان پس داغین صحیح طریقے سر ثابت شی نو آغا جدا خبر دا خو نور پی دا طریقے باندے مستقل فتولی کئی کرا چاہتا خو خبر دا سدا چھے دروغ پکی خی جڑا کسلی پکی روتی دی دیر پکی دا غشی دی لکا نو دا شرک فی العلم دویم شرک دے شرک فی الدعا شرک فی العلم پسی شرک فی التصرف دا تصرف شرک مطلب دا کارونا کول یو بید اسبابو دی یو سرد اسبابو سرد اسبابو من کار کو لا سمشتے اوبراوالو ویس کو پنچا توچت کو خو یو دے بید اسبابو بید اسباب و کار کول بید اسباب و کار رون سر تا رسول او هر سو کول دا اختیار دا اللہ دے اختیارات تول دا اللہ زنی وی دا پلان کی گفت نبدلی گی دا پلان کی گفت نبدلی گی دا خبر دروغ دا او دا سی کرامتور والا جور کری چا خدای تو بی دا دروغ دی تول اکثر دروغی پی خز الارا لوی بابالا لوی زوان الارا و تاوی چه زما زی نیشت لور می دا مال دا خدای نا سوالو که چه مال زی را کی لیزوانو تیوری که کانت تصبرو که لیزوان لوح محفوظ که او قتل سکی دا محفوظ سنگ شو بیا دا خو بیا غیر محفوظ شو لوح محفوظ که او قتل وی خیلی تاوی چه خپکی گا ما ستا پا قسمت که زوی نشته ده بس په دې لون باندې صبر وکا نه خوځه وتای که زما په قسمت کې وینې زبیا تا خو الله سره راتل دا خو چې په قسمت کې نیو تمہارا راکینو الله به ته صحیح کنا رسیدلې بای نو دا خو زما قسمت کې نشته زکه تا خو الله راغلم ویلوی بابا وته و چې زما په وس کې دانه چې دې قسمتونه بدل کړم خله خپه زیر روانه و په لار روانه معین الدین اجمیری معین الدین اجمیری هغه لار ماشوم لا ماشومان سره لبه کولی هغه ته چې ابای ولې جاړې هغه ته چې دغه شان لوی بابا را ته دا سویل خپای کړم نو خود جاړم هغه ته چې استاد لاس کیسې دی چې دا ملور دی تو ګور دا خلور نه زوی وی چې یو کته ولې زی کړو اې ولې زی کړو وی دا خزه واپس را لوي ځان ته وی تا چې په قسمت کې نشته چې مال راکو چې څنګه لوي ځان ته وی لوي ځان ته چې تو تو ګره داسې دی چې یو کته لا بیا جی نه وا او بیا جی نه وا وی خزه بیا په جړه پنګولا سر روانه وا اجمیری سه بل بیا ملاو شو معین الدین اجمیری هغه ته وی چې ولې جاړې چې دا شان چلې ته په مخه ځکنه داسې دی لاس کې وګوره ځه دا ملک او هغه چې کور کې نوري جنہ کې دی غوم څه شوې الکان شو زه ویچړلې اټول الکان شو خدای بیا واپس رانه لا نو کدا کوپر نین نور بده کوپر لکای کخ کر بی دا وی کرامت دا کرامت ته خدای توپ دی کرامت دی ته وی وی لوی ځوان وی نبی علیہ السلام چې معراج لته وی نبی علیہ السلام الله سره خبرې کولې وی الله رب عزت ته چې لپه مزه وی چولې وچې دا وګوره کنه وچې وی کتر سړې پزان سین سازارا چوله وچې دا سوق ته یالو ځوانو ده دي سوق ته دي لوې ځوانو ده دي کده راویخ شونه نه به زما خدایي او نه به ستا پیغمبري نعوذ بالله من ذلک دا کوپر نه نه سدا سی لگا کدا کافر نین ابو جهل خو بالکل کرسو چا مسلمان دي ابو جهل کې خو به د کوپر رسشته نه دا تور کوپری دا لګیای دا خبرې کوي دا تصرف اختیارات د چا دي بابا وی په دیوال کې نه سو مارې کروڑ کړاوی زبا چې تپاس ا دېوال منډه والے دا خبر روانو نو هر نبی علیہ السلام نه لوی سوکشته او د نبی علیہ السلام د صحابه نه لوی اولیا سوکشته په غزوه تبوک کې راغلی دی په جړه جاړی نبی علیہ السلام سوړلای راکه مونږ جنگ لزو مونږ جنگ لزو نبی علیہ السلام مخپا او زهیر وی نشته صدر کم نبی علیہ السلام بده دیوال سور شي دی کنه کروڑای کې دی وتا په دیوال نه سوړو ادا په دیوال سوری کی عجیبه مسلمانی ده هغه پاری کې مسلمان دی هغه کارا کورا اجی سیب دی نه نه دا خدای توب شرک په تصرف اختیارات یوازې د الله دی ټول اختیارات یو اختیار د فیصله هم نه د شرک په تصرف یو قسم نه حکم او فیصله دا د تصرف یو قسم نه اختیارات د فیصلو ټول د چا دی دا موږ منو چې باران وری نو سوکی وری الله ادرای نو سوکی ادرای الزمون ضرورت ته باران ته الله دی بمون باندې بارانو کی او خبره کوم میاړه را کی مونږ درس کوو اوس دې مخ کې ورځو کی نو هغه ګرمي لا تر اوسه نه دراغلی زه اوس مو هم چې هغه ګرمي لا نه دراغلی هغه دوه درې ورځې چړم بای کما ګرمي وا هغه لا نه دراغلی سخته ګرمي وا او زه چې موټر سایکل باندې مونږ دونو بالکل داس نوار به مخ سوځو سړی لا حالته کې خلیله خدای پاک دا خبر راوستمل ګرو ته مې چې نور دوره به الله په خیر خیریت سره وکي خدا اول ورځو کې مونږ الله رب ال عزت ټنګي چې دې ګرمۍ کې ټینګيږي او کو نه ټینګيږي بیا د الله احسانو داسې دوره تیر شو لکه جمع نو دا توام چې بیا لوم بیره دې دورې اصل لګه لګه مونته ګرمۍ دې ډېر نشته خاص معمولی غونته کې دا لګه ګرمۍ دا نو اسنا چېړ پرې باسي چې دا بر چاپلار سره تور اسي کنه نو الله رب ال عزت په احسانو کې الله دې وکي باران نو دا الله رب ال عزت مونږ ګوري چې دې په دې ګرمۍ کې زیو کنه زی قل نار جهنم اشد حر په دې ګرمۍ دی الله زموږ نه دغه دوزخ ور دفه کی او دا عمل دی الله زموږ خپل دربار کې قبول او منظور کی زموږ دی ټول ګناونه الله معاف کی الله دې خیر او رحمت بارانو کی نو دا فیصله دې چا دی دا الله نو چې دا فیصله دې باران ورولو دو درولو د نور راخېجولو د کوزولو د اسمانو درولو د او د زمکه د خوړولو دا ټول فیصله دې چا دی دا الله نو د شریعت فیصله دې چا دی الله د شریعت احکامات هم د چا الله فیصله به د الله په قانون باندې د قچرای په قانون بنی د اقوام متحده په قانون بنی د برتانوی کورټ باندې بنی په عالمی بینک پانے با فیصلی نی فیصلہ با دا چا پا قانونی دا اللہ پا قانون دا دا شرک پہ تصرف یو شاخ تے دا یو شاخ تے کل کل دا ضرورت دا وجنا استازان والا مستقل نم کی دی شرک فی الحکم جدا شنن ہے خدا دا شرک فی تصرف یو قسم نے سمت الدرر دا شیخ رحمہ اللہ چھ گورے نو دا یاتون پا کی بیا ذکر کی علا لہ الحکم وہو آسر الحاسبین ان الحکم الا للہ اچھ گورے نو دا یاتون ذکر کی اشارہ دا دیتا چھ دار دی یو قسم نے اختیارات یواز دا اللہ دی دا فیصلو قانون اللہ نافذ کرے چھ زنا حرام دا نو سنی وقت کی سکنی شی کولے چھ آگر دیوی زنا دی سشی حلال شی زنا بر رضا حلال دا نو دا شرکو کو سیو کو شرکو کو پردہ اللہ بے پردگی اللہ حرام کڑے دا بے پردگی اللہ سے کڑے دا حرام کڑے دا اس یو سڑوی پردہ حلال دا دا شرک فی الحکم دے دا دا اللہ سر فیصلہ کسو کولی شرک کولی عیسی دار کولی دا حرام دی و ناروا دی دا حرام دی و کفر دی و ناروا دی دا درم شرک فی تصرف درم شرک فی العبادہ یو تو گانے چھ دے عالم ام دے او بیداؤں مو گانے چھ دے وسم لری اختیار ام شتا دے میں بیا سڑے والا بندگی ام کئی نو سڑے ور تا بیا سر ام کی دی بندگی ور لام شروع کی نو دے طویل کی گی شرک فی العبادہ قرآن مجید دا طول رد کئی نو دے عبادت یا لوی شاخ تے چھ دعا دا او دا پا خلقو کی دیر زیادہ وا نو استادانو مستقل ذکر کرا دعا رد شرک فی دعا چھ بلن کی اللہ سر صداری بلن حق یواز دے چا دے اللہ غائبانہ حاجاتو کی چرا مدد شغواڑی نو دے چانا بغواڑی مدد غواڑی را مدد شوائی نو یواز اللہ تا بوائی ہاں ظاہری اسباب باندے دے سڑی تو امداد تے غواڑی مالا و براکا ود در پکی دلا ما تا دا پندو چت کو چت پکی دتا دا امداد دا سدے جائز دے دا دا اسبابو دلان دے دے بی دا اسبابو چھ بابا سر اسباب نیشتے او تو اتا را او رسی نو پسر او رسی اسر گاڑے دے چرا رسی با اسر موٹر دے کہ جیاز دے چاو سر او رسی ستاوازی باوری دے سنگا دا ٹول شرک فی دعا یو بلن کی چھ یو سڑے داو چرا مدد چلی ازوانا نو دو سو شرک او کرل یو دا را مدد شویل عبادت تے را مدد شویل سدے عبادت تے نو عبادت دا بل چا دا پاراو کو دویم دا عقیدہ دا چھ دے زما دا آواز اوری زما دا آواز بی اسبابو اوری نو دای بل شرکو کو بل شرک داو کو چھ دے ہوئی چھ دے زما پا دے آجت پویا دے نو آگے پا بٹو بانے پویا ہوگا نو بل او پا دای عقیدہ لرلا چھ دے دا زما آجت سرکولیم شی نو پا یو را مدد چکے سلور شرکو نو کرل ادے ہوئی دا خودو را خبر ندا سے چل لکو ہوئی چھ را مدد چھے پا یو را مدد چکے سلور شرکو نو کئی نو دا شرک فی دعا دا سلور شرکو نو زنی بیا وسر نور ذکر کئی شرک فی سما شرک فی البصر وغیرہ ازان لوگدو دی خدا سلور قسم شرک قرآن دا مشرکان رد کئی شرک فی العلم چھے پا پوٹو بانے پوئے یواز سوک دے اللہ یو یو آیات پا ہوا ہم نے ٹولو دا پارا سورة نمل پینزش پہ تم آیات راوڑا ہوئی نل سم سپارہ سورة نمل آیت نمبر 65 قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قل ورتو آیا لا یعلم من نو پوئی گیا غسوک جب آسمانو کی دی ازما کی دی پپٹو بانے اللہ مگر یوازی اللہ پوئی گی ازما کی دی او کپ آسمان کی من فی الارض والارض من فی السماوات والارض چپ آسمانو نو کی دی آسمانو نو کی سوک دی آسمانو نو کی فرشتی دی آسمانو نو کی دا انبیاء و روح ندی آسمانو نو کی دا اولیاء و روح ندی آسمانو نو کی دا نیکانو مسلمانانو روح ندی دا ٹول پپٹو باندی نو پوئی گی والارض اوزما کی جی سوک دی پیریان دی او کے انسانان جوان دی او کمڑا دا ٹول چی دی نو دا پپٹو باندی نو پوئی گی الا اللہ مگر یواز اللہ پوئی گی دویم شرک پہ تصرف اختیارات یواز دا اللہ دی سورة فاطر گو رہی دبل چاہ اختیار نشتا دے دویشتم سپارہ سورۃ فاطر آیت نمبر 13 دیار لسم دنی می نوام ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دی کارون والا تاسو تام اللہ رب تاسو لہ الملک آگے اللہ لے مکمل اختیار نبل چالا لہو جار مجرور مقدم دے گا الملک مبتدا مؤخر دا حصر خوبنی لہ الملک لا لغیره لہ الملک لا مالک الا هو لہ الملک حاغ اللہ لذی اختیارات نبل چالا والذین تدون من دونه ما یملکون من قطمیر آکسان چ بلی تاسو نا لان علاوہ نو ما یملکون من قطمیر دای وسن لری من قطمیر داغا پردی دا ڈکی دا کجوری کجور ہم چھتا خوڑ لی دا روجہ را روانا دا خیر دے مسلم ملاوی کی آنو کجور دا پوچھے کجورا اوخری دا خیرہ او دا آگے اڈوکی راوزی اڈوکی خوب ہم لیدے لے والا کنا پا دے اڈوکی دا پاس انارائی پردائی سپین انارائی پردائی پی آگے انارائی پردائی تا قطمیر ہوئی یارا خو اللہ اللہ حسین علی رحمہ اللہ او دا آگے شاگردان اللہ پا قرآن دیر خپو یکڑیو او بیاد دی مسئلے لے خسام سپیشل سٹان دی کنا تخصصی پکی کردے دی کنا دی مسئلے کے تخصص تے گورا وہی دا قطمیر یوں نے ذکر کر دے دی دے کہ فتیل انہوں نے ذکر کرو نقیر یوں نے ذکر کرو نقیر دا فتیل دا قطمیر نہ اڑو کی کنا آدھا کجوری دا اڑو کی شاہ تا یا تور داغی آگا داغ آگا دیر اڑو کی آگا انہوں نے ذکر کر دے قطمیر ذکر کر دے وی دا اولی وی دا ذکر چھے کجورا دا سدالا کا قبر او اڑو کی دا سدالا کا مڑے او دا پردہ دا سدالا کا کفن ما یملکون من قطمیر و سڑی آگا دا خپل کفن واقدار ندے دا خپل دا کفن اختیار من ندے نو طالب آجتون سپورا کی تا جات پا سپورا کی تا پسو که دا استاز نوی آجتون پورا کی یا خدایا غلط غلط علیمان زان تا وی غلط غلط علیمان زان تا وی آگای دا خبر کی وی ولی چی مر شی نو دے امداد تا اوزگار شی چی مر شی نو امداد تا سشی اوزگار شی گاوندی ہوں وی ڈاگای بابا آدھا ذکر کی آوی چی دے مر شی ندے امداد تسی شی اوزگار شی وای اصول شاشی خو بدی لستی کانا که خیری دین نور و نوار بدی لستی زا هر دو اصول و کتاب اگه وی که یو سڑے دے اگه کفن پتی نو دو اصول و مسئلہ دادا چی یو سڑے کفن پتی نو دا اگه نو لاس پری کی گی او کنا وی ننو بدی پری کی گی وی زکا لاس پا پا اگه مال کی پری کی گی چی دا اگه سوک مالی کی او دا کفن مالک نشتا دے نو کدا استاز دادا دا مر دا کفن مالک وی نو بیا پکار دے چی دن لاس سکڑے شوی وی پریکڑے شوی نو دا خبر دا وایزانو ما یم لکونا من قطمیر واسن لید دا امامولی درم عبادت حق عواز دا اللہ دے سورة انعام راوڑوی دا دیر زید قرآن کی خداسی و نمونه نمونه صرف وام انشاءاللہ زید زید برازی قل انی نهیتو ان اعبد الذین تعبدون تدعون من دون اللہ چپن شپک پنزوستم قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ ورطو آیا زمن اکریش ویما ندی خبرنا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ دا جزد بندگیو کما دا غچاچ بلی تاسو دا اللہ نیلاوا قل لا تبیو آواکم کتا ما تا دلائل وائی نو دا استازا دلائل ندی نیمار نروانی گمزو استازو پا خیالو نو پسی دا اسی خیالو ندی زکا قد ولل تو ایزان دا کواکی باز خطاشم و ما انا من المحتدین او نیم وزا دلار مندون کنا چڑا کسلی راوالما و قرآن پریک دما دا خوزا تباو برباد شما او دعا بلنا حق یواز دا اللہ دی غواری با نو یواز دا اللہ نی غوارا دبل چانا مغوارا سورة یونس یو لسمی سپاری اخیرن ای پانا آیات نمبر 106 یو سلش پگم وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَذُرُّكَ او مبالا دا اللہ نا علاوہ آغا سو لا ینفوکا ولا یضروکو چاگا فائدہ ندر کئی تالا او نا نقصان در کئی تالا یا ندنا نقصان لری کئی مالا ینفوکا چی فائدہ ندر کئی تالا کرابی بلی ولا یضروکو او نا ضرر در کئی تالا کنی بلی فائن فالتا فائنکا اذا من ظالمین کدی او کدا کارو کدی بل سوک دا اللہ نا علاوہ را مدد کپا جتنو کے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ يَقِينًا شِبَتَ بَدَخ كَوَخ كَظَالِمَانُنَا ظَالِم بَشِي فَلَا تَدُعُوا بِأَمْرٍ قَدْ تُغَيِّرَ عَلَى بَابِ الْإِلَٰهِ لَكُمْ نَصِيبُ قُلْ بَلْچَانَ غواڑے فَلَا تَدُعُوا بِأَمْرٍ قَدْ تُغَيِّرَ عَلَى بَابِ الْإِلَٰهِ لَكُمْ نَصِيبُ نَالَنَ لَوَد بَلچَانَ حاجتُنَ مَغواڑا اللہ سرشتے نو اللہ بدل در کی دا سلور شرکونو دا دے رد قرآن کئی او اثبات دا توحید کئی طریقہ اسی سلور طریقی دا غیر پارا قرآن دلائل ہوئی کل دلیل ہوئی دلیل عقلی دا سی دلیل ہوئی زمکی تو گورا اسمان تو گورا نور تو گورا سپگمائی تو گورا یو تو گورا بل تو گورا دا طول قرآن ذکر کی عقل بتا مجبور کی پدے باندے چه تو با اوائی چه اللہ یو دے حصدار ور سرا نیشتے نو دا سی دلائل قرآن ذکر کئی دی تو با منگا وایو دلیل اقلی یعنی دا قل دلیل دویم کل قرآن وی خلق با بتای اعتراضو کی چه ستا دا خبر یوازی دا تو با دی مسئلہ کسی یوازی نو تو با تا نقل پیش کی یوازی نیم فرشتیم دا وی پیغمبرانم دا وی نیکان عالمانم دا وی بلکہ نور دغا مرغیم دا خبر کئی مرغیم دا خبر کئی دو مرغون و نقل پیش کی صحیح دکا نا نقل پیش کی چیزا یواز دینیم پا دی مسئلہ کی دیتا و منگوائیو دلیل نقلی کم دلیل دلیل نقلی کلبا قرآن تا تا و یو سڑے اعتراضو کی چی دا تا دا زان نوائی دا تا دا زان نوائی نو تو بو تو وای چې دا د ځان نه نوام د قران آیات بو تو وای چې دا قران نه دا خبره کوم دوی ته وای دلیل وحی نو وحی دلیل دلیل وحی کله وې اوسړې د لانو سلم پړې راي کینی چې نه منم ته بو ته کله کله قسمم خوري چې زماره په خدای قسمی چې خبره ده سیدا دی ته وای طریقه د قسم دا سلور طریقې په دې الله دا مسلې ثابتې دا ټولې مسلې ټولې سوري ایر شوی اتو صحیح ده کنه مسئله اتی دی دی ده پارا دا سلور طریقی دی ده بیلو دلیل اقلی دلیل نقلی دلیل وحی او دلیل حلف قسم دا سلور طریقی بیا چه دا خبره تو اوکی نو زن خلق با اومنی او زن با نم نو چه کم اومنی نو اغی پاس شو ایسو شو پاس نو اغیی تا خوشحالی واراو دو دنیا او دا چا نا آخرت دو دنیا خوشحالی اغیی تا وی بشارت دی دنیاوی بشارت و تا وی منگ بوایو دی آیات که زیر دی بشارت تی کلی بشارت دا آخرت دو دنیا بشارت دنیا که با دی حال خکم مزیدار بکم دا باو کم دو دنیا بشارت او زیر کل دا آخرت زیر اغیی تا وی بشارت اخروی بشارتی اخروی دی منون کو که کل کل سستی راشی کل کل منون که کسر راشی سستی نو اللہ دی را بیداری دی تولی کی گی تیقوز سو توی تیقوز چراویخ شی تاسو کیولی سستی رالا دا خپل کار کی سستی مراولی او بہادر کئی دا غی بہادر کول تولی کی گی تشجیع سو توی تشجیع بہادر کول نمن ان کی اغیل اللہ یر اور کئی کلا چو یرے گا لکہ تو لی نمنے نو یرے گا نو یر کلا دا دنیای او کلا دا آخرت دا دنیا یر چی نو اغیل تو منگوائی تخویفی دنیاوی سشے تخویفی دنیاوی کلا با دا آخرت یرے نو اغیل تو منگوائی تخویفی اخروی کلا با اغیل اللہ زوری اور رٹی بے چو لی نمنے ظالمانو اغیل تو زجر ہوئی سبو تو زجر رٹنا زورل توبیخ زجر دا بو تو وی نو کلے رٹیو زوری ہے چھ داو کا کنا امانا کنا داو لی نمانی داوی توی لکی گی زجر او رٹنا نو دا پایاتونو کے مختلف طریقو سرائی کل اللہ رب العزت دا دوارو دا منون کو نمنون کو لرا پا تلطف دعوت ورکی دیر پا مینہ باننے اگر توی لکی گی ترغیب تو توی لکی گی ترغیب چراشی کنا لگ اگوری کنا سمرہ مزا کئی دی توی لکی گی ترغیب تو توی لکی گی ترغیب کل با منگو آئیو دی آیات کی ترغیب دی قرآن تا کل با آئیو دی آیات کی ترغیب دی آخرت تا دا انسان دا گمراہ کی دلو یو سببی دنیا سشے دنیا نو کل آیات کی قرآن اغا تزہید من الدنیا ذکر کی بے رغبتی دا چانا دا دنیا نا چتا دا اللہ دا یو والی نا بندی او دے مسلون دے بندی نو آدے سسیس بندی پتا دا تا ارے دنیا بندی سدے بندی دنیا نو دنیا اغا دا غیس پکاوے ذکر کی قرآن چھے تزہید من الدنیا بے رغبتی دا دنیا نا داو مصر قرآن ذکر کی دا تیر قومون و حالتونا اغا ذکر کی دا یارو دا پارا کلا ذکر کی کلا دا دلیل نقلی پا طور دا یارو دا پارا ذکر کی فلان کو سرم ادا کرو تا سربم داو کم فلان کو سرم ادا کرو تا سربم داو کم نو قرآن پا دی طریقہ باندے خپل مقاصد بیانے دامی تقریبا دا لس ورزو دا سبق خلاصا ہوئی لہ خبر باندے پوئی گئی کنا نور و مقاصد کی میں تشریح نکڑا زائب و زائب رازی دا رسالت تشریح میں نکڑا دا صداقت الکتاب میں نکڑا ایمان بالآخرت میں نکڑا دا جہاد میں نکڑا دا انفاق میں نکڑا او دا آداب و دا تنظیم انشاءاللہ درس دوران کی اگر برازی و بیلے کی و خدا میں تا صرف نمون و خول نشاندہ میں تا کولی سرخی و تا ہوئی کنا دا اخبار اگر سرخی دی و غجل کیا دی کنا چھے انشاءاللہ را روان درس او پا دے طریقہ باندی اللہ دی منگ تا دا سفر آسان کی واخر دوانا ایو اعلان واو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا قرآن مجید دا زدکڑی مختلف اصول او آداب مختصر غنتا کی مخ کے بیان کڑے شو دا قرآن مجید تفسیر او وضاحت سے سڑے کئی داغے مختلف طریقی اول طریقہ دا قرآن وضاحت او تشریح پو قرآن سرا تفسیر القرآن بالقرآن اللہ رب العزت پخپل خبر دار چا نخپوئی گی نو قرآن مجید یو آیات تے او تو آئی چھ دے آیات وضاحت او تفسیر سنگا دے